दिखती है हम नहीं मानेंगे करते ही जाएंगे बदमाशियां कह दो ये जमाने वालों से नए छीने हमसे आजादियां है दिल में जो कहना है जैसे तैसे ही रहना है ओ एक जिंदगी है ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे हम नहीं सुधरेंगे इरादे सभी पन्ने ये फिक्रों के उड़ा दे अभी कैसे जीना सबको सिखा दे अभी अपने हैं बेपरवा इरादे सभी पन्ने ये फिक्रों के उड़ा दे अभी कैसे जीना सबको सिखा दे अभी उतरेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे हम नहीं सुधरेंगे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम न आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे ओ लम्हे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम न आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे गुजरेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे हम नहीं सुधरेंगे